Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Talak suresi Medine'de nazil olmuş surelerdendir. Bir, ey peygamber, kadınları boşayacağınız zaman onları iddetleri içinde boşayın. İddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hudududur. Kim Allah'ın hududunu aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki Allah bunun ardından bir durum peyda ediverir. Önce şeref ve lütuf olarak Hazreti Peygamber'e hitap edilir. Sonra da hitap buna bağlı olarak ümmete yöneltiliyor. Enes'ten gelen rivayette aleyhissalatü vesselam Hafsa'yı boşadı da o ailesinin yanına gitti. Bunun üzerine Allah-u Teala, ey peygamber, kadınları boşayacağınız zaman onları iddetleri içinde boşayın ayetini indirdi. Aleyhissalatü vesselam'a geri dön, çünkü o oruç tutan ve ibadet eden bir kadındır. Senin cennetteki hanımların ve eşlerin arasındandır denildi. Evet. Aleyhissalatü vesselam'ın Hafsa'yı boşayıp sonra geri dönmüştür. Salim'den gelen rivayette Abdullah İbni Ömer ona hayızdayken hanımını boşadığını haber vermiş. Hazreti Ömer bunu peygambere anlatınca aleyhissalatü vesselam kızarak geri dönsün, temizleninceye kadar onun nikahında tutsun, sonra adet görüp temizlensin, o zaman onu boşamak istiyorsa kendisini boşasın buyurmuştur. İşte Allah'ın emrettiği iddet budur buyurmuştur. Apaçık hayasızlık yapmaları hali bir yana onları evlerinizden çıkarmayın. İddet müddetince dışarı çıkarmayın. Kadın iddet gördüğü sürece kocasının evinde kalma hakkına sahiptir. Kişi onu evinden çıkaramaz. Ayrıca kadının da kocasının evinden çıkması caiz değildir. Çünkü kocalık hakkı bakımından o bununla kayıtlıdır. Bunlar Allah'ın hudutları, dinin yasaklarıdır. Kim Allah'ın hududunu aşarsa şüphesiz kendisine zulmetmiş olur. 2 ve 3 surelerini doldurdukları vakit onları ya maruf ile tutun veya onlardan maruf ile ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olanlara verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü var etmiştir. İddet gören kadınlar surelerini doldurdukları vakit iddetin sonuna yaklaşınca, ama iddet bütünüyle henüz bitmediği sırada koca karısını tutmaya karar verir ki bu nikahın masumiyetine bir dönüş ve eski şekilde nikahını sürdürme demektir. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Eğer dönmeye karar vermişseniz bu konuda iki kişiyi de şahit tutun buyurmuştur. İşte bu Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olanlara verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa ona çıkış yolu ihsan eder. 4 ve 5 Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanların iddeti, eğer şüphe ederseniz 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlar da böyle. Gebe kadınların suresi ise yüklerini vaaz etmeleridir. Kim Allah'tan korkarsa o işinde bir kolaylık halk eder. Bu Allah'ın emridir. Onu size indirmiştir. Kim Allah'tan korkarsa onun kusurlarını örter ve ecirlerini büyütür. Rabbim Subhanahu ve Teala yaşlılık nedeniyle adetten kesilmiş olan kadınların iddet müddetinin adet gören kadınlarla ilgili olarak Bakara suresinde belirttiği gibi üç temizlik üzerine 3 ay olduğu belirtilir. Henüz adet yaşına erişmemiş olan küçük kızların da adetten kesilmiş hanımlar gibi 3 ay iddet beklemeleri bildirilir. Altı ve yedi. Onları gücünüzün yettiği kadar ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, yüklerini koyuncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer güçlüğe uğrarsanız çocuğu bir başka kadın emzirir. Eli geniş olan genişliğine göre nafaka versin. Rızkı kendisine daraltılmış bulunan da nafakayı Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah kimseyi kendisine verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah güçlüğün ardından bir kolaylık ihsan eder. 8, 9 ve 10 ve 11. Rabbinin ve onun peygamberlerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice kasaba halkı vardır ki biz onları şiddetli bir hesaba çekmiş ve görülmemiş azaba çarptırmışızdır. Onlar yaptıklarının karşılığını tatmışlardır. İşlerinin sonu ise hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size gerçekten bir zikir indirmiştir. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık bildiren ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse onu altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Orada ebediyen kalırlar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık vermiştir. Allah Subhanahu ve Teala emrine muhalefet eden, peygamberini yalanlayan ve koyduğu şeriattan başka yollara girenleri tehdit ediyor ve geçmiş milletlerin başına gelen halleri haber veriyor. İman edip salih amel işleyenleri karanlıktan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık bildiren ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdik buyuruyor. Peygamber kelimesi bedeli ihtimal olarak mansup okunmuştur. Çünkü zikri tebliğ eden peygamberdir. Kim Allah'a inanır, salih amel işlerse onu altlarından ırmaklar akan cennete girdirir. 12. Allah yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratmış olandır. Allah'ın buyruğu bunlar arasında iner durur. Ki Allah'ın gerçekten her şeye kadir olduğunu, Allah'ın gerçekten her şeyi ilmiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz. Allah Subhanahu ve Teala yüce kudretini ve muazzam hakimiyetine haber vererek bunun Allah'ın koyduğu sapasağlam dini saygıyla karşılamak için bir neden olmasını bildiriyor. Allah yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratmış olandır. Nuh Aleyhisselam'ın dilinden de onun kavmine görmediniz mi? Allah'ın göğü yedi kat olarak nasıl yarattığını buyurmaktadır. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bir topraktan herhangi bir şeyle zulmederse ona yedi kat yerden bir halka vurulur buyurmuştur. Bu surede burada bitti. Allah Subhanahu ve Teala bu surenin faziletiyle bizleri faziletli kılsın. kabirde bir nur, bir azık eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.